Ռուբեն Մարտիրոսյան, երգիծական մանրապատումներ։ Վազում եմ ու վազում։ Օր ու գիշեր վազում եմ, պարկածել եմ վազում, նստածել եմ վազում, կանգնածել եմ վազում, տարիներ շարունակ վազում եմ ու վազում, ու ոչ առաջ եմ ընկնում, ոչ էլ ետ եմ մնում, միշտ մեջտեղից եմ վազում։ Առավոտները այգում եմ վազում, վազքողում միայն ես չեմ, իմ խելքի մարդիկ էլ կան, երիտասարդները չեն վազում, վազում են միջին և միջինից բարձր տարիքի մարդիկ, դրաստամատը միշտ ինձնից առաջ է վազում։ Ինչու ես բոլորից առաջ վազում, վազքողում հանդիսավոր հետաքրքրվեցի ես, փորձելով շնչառությունս դարձնել համաչափ։ Ավելի լավ է փոքր քաղաքում լինել առաջինը, քան մեծ քաղաքում երկրորդը, ինքնագոհ ժպտալով պատասխանեց դրաստամատը։ Առաջ անցնողների ճակատին են խփում ետ մնացողի թիկունքին, ճակատս էլ է պին թիկուկնս էլ, ինձնից առաջ շպոգվելով ձերքն արհամարական թափ տվեց դրաստամատը։ Իսկային վարժություններ կատարելիս դրաստամատը չէր փայլում, ձերքերը կոնքին թուլ-թուլ էր դնում, տեղում ցածր էր ցատկոտում, գլուխը կախում էր, մի խոսքով բոլոր շարժումները կեղծ էր կատարում։ Մի մեծ հիմնարկի պետ էր դրաստամատը, հիմնարկում ենթականերին էր խապում, վազքողում իրեն, հետո վազքով սուրճ էին խմում։ Երկար սկյուտեղի վրա միաշարք շարված սուրճի բաժակներից առաջինը դրաստամատին էին մատուցում, դրաստամատը սուրճը չէր խմում, կուլ էր տալիս, սառը ցնցող ընդունում, նստում ավտոմեքենան և աշխատանքի գնում։ Մի օր էլ նկատեցի, որ դրաստամատը վազքողում ետ է մնում, հիվանդես, ետ մնալով հետաքրքրվեցի ես, սրտանց ցավակցելով նրան։ Համարյա թե, պատասխանեց առանց վազքը դադարեցնելու։ Սրճաբաժակներից առաջինը դրաստամատին չէին մատուցում, և նա սուրճը կուլ չէր տալիս, այլ խմում էր կում-կում և հաճույքով։ Սուրճ մատուցողն ասաց, որ դրաստամատի ճակատին խփել պաշտոնից հանել են, դրաստամատին էլի պաշտոնի են նշանակել, նա էլի բոլորից առաջ է վազում, առաջին սրճաբաժակի պարունակությունը կոլ է տալիս, սառը ցնցող ընդունում, նստում ավտոմեքենան և ուշացած գնում աշխատանքի։ Մի անգամ էլ ցանկություն հայտնեց սուրճ մատուցողին և սրճի բաժակը կուլ տալ, չգիտեմ նրա ցանկությունը կատարեց թե ոչ, բայց դրանից հետո սուրճ մատուցողը միայն դրաստամատին էր ժպտում։ Իսկ ես հերատես մարդ եմ և ամբողջ կյանքում մեջտեղից եմ վազում։ Գլխիցս էլ ամուր պատ։ Դեռևս դպրոցական տարիներից ուսումնասիրել եմ մարդու մարմնի ոչ այնքան կարևոր մասերից մեկը՝ գլուխը։ Ընդ որում ուսումնասիրություններս կրել են փորձնական բնույթ։ Փորձարկել եմ միայն իմ գլուխը, քանի որ ոչ մեկը չի համաձայնվել ինձ տրամադրել իր գլուխը։ Նախ գլուխս լցրեցի անհրաժեշտ և ոչ անհրաժեշտ գիտելիքներով, գլուխս դեռ լրիվ չէր լցվել, երբ գիտելիքներս իրար հետ գաղտնի պայքարի մեջ մտան և հետո անցան բացարձակ հարձակման։ Գլխացավերից ազատվելու համար գլխիցս դուրս վռնդեցի բոլոր տեսակի գիտելիքներն ու գլուխս թողեցի դատարկ-դատարկ։ Դատար գլխով փորձեր կատարեցի ճակատապնդման ուղղությամբ։ Ճակատապնդումը ժամանակակից մարդու կարևոր առանձնահատկություններից է, բայց ցավոք շեշտակիորեն նվազել է և հասել գրեթե փխուր վիճակի։ Գիլգամեշի ժամանակներից ճակատ ճակատի կարող էր տալ վայրի ցուլի հետ, իսկ մեր ժամանակակիցը ճակատ ճակատի չի կարող տալ նույնիսկ իր կնոջ հետ։ Սիստեմատիկ մարզումների շնորհիվ կարճ ժամանակում հասա շոշափելի հաջողությունների, արդեն կարողանում էի գլխիս վրա ընկույս ջարդել և հյուրասիրել պետիս, գլխով պատ էի ջարդում։ Մի օր գլխով խփեցի մեր սենյակի պատին և գլուխս հայտնվեց հարևանի բնակարանում։ «Ցիկ», ասացի հարևանիս, «Ետ տար գլխոդ, ես չեմ սիրում հարևանի հետ պահմտոցի խաղալ»։ Բարկացավ նա և ցեմենտ բիտոնի բլոկներով նոր և ամուր պատ շարել տվեց մեր բնակարանների սահմանի վրա։ Երբ այդ նոր պատն էլ գլխով ծակեցի, հարևանս տեղափոխվեց այլ բնակարան, իր բնակարանն էլ մնաց իմ տնօրինության տակ։ Կինս ինձ արգելում էր տանը ծխել, Ես պատշկամբում ագահորեն կուլ էի տալիս ծուխը և ագահորեն էլ նայում դիմացի շենքի 11-րդ հարկի բնակչուհուն լողազգեստով հաճելի տիկնոջը, որը ցանկանում էր պանելապատին մեխ խփել։ Նրա ճանասիրությունը հաջողությամբ չփսակվեց։ Ես մարդասիրական գերագույն մղումով արշավեցի 11-րդ հարկ և սեղմեցի զանգի կոճակը։ «Դուք ո՞ւմ եք ուզում»՝ ներսից հարցրեց լողազգեստով կինը։ «Ուզում եմ ներս գալ ու մեխը պատին խփել»։ Ժպտալով բացեց դուռը, թվաց թե կախարդական աշխարհի դուռը բացվեց իմ դեմ։ Ամոթից չէի նայում նույնիսկ տիկնոջ երեսին և չէի իմանում ինչ անել, երբ տիկինը ափիս մեջ խոթեց մուրճի կոթը և ասաց. «Վերցրեք մուրճը և խփեք մեխը»։ «Մուրճ հարկավոր չէ»՝ առանց աչքերս անգամ թարտելու ժպտացի ես և նետվեցի դեպի մեխը։ Գլխի 1-2 հարված հասցնելուց հետո մեխն արդեն պատի մեջ էր։ Տիկինը հիացել էր, իսկ ես հպարտ էի։ Մենք միասին մեխից կախեցինք 7 հրեշտակուհիներ նկարը։ Հաճելի տիկինն ինձ ջերմ վերաբերմունք ցույց տվեց։ Որոշել եմ աշխատավարձիս օրը նրա համար վարակույր գնել։ Այս հաջողություններից ոգևորված գլուխս ավելի մեծ խրանքների էր ձգտում։ Նա փլեց բաժնի վարիչի առանձնասենյակի պատը և ես դարձա բաժնի վարիչ։ Տեղակալի պատն էլ գլխի վայր շրջվեց և դեմ առա պետի առանձնասենյակի պատին։ Մինչ ուշ երեկո թրխկա թրխկ ու պատի փոխարեն ինքը փալվեց։ Ճակատիս արյուն էր հոսում, մի կերպ շտապոգնություն զանգահարեցի։ Մինչ շտապոգնության ժամանելը սողեսող անցա պատի այն կողմը, իր առանձնասենյակի բազմոցին հորիզոնական դիրք ընդունած քնել էր պետս, նրա գլուխը հենված էր պատին։ Հետո ուշ կլինի։ Ես քաղաքի ծնունդ եմ, ուշ քնում եմ, ուշ էլ վեր եմ կենում։ Գյուղացի ոչ եմ, որ արևի հետ քնեմ, լուսաստղի հետ զարթնեմ, հունձս եմ մնացել կեսա, թե վար ու ցանկս։ Ես կողմնապահություն չեմ սիրում, օրենքը բոլորի համար էլ նույն բովանդակությունն ունի։ Օրենքը կիրառում եմ առանց դեմքին ու դիրքին նայելու։ Կարգապահությունն ինձ համար առաջին պլանի վրա է։ Օրինակ զանցին կարգապահական տուժի կենթարկեմ, թեկուզ տեղակալս լինի։ Այսօր էլ սովորությանս համաձայն կնոջս պատվերները գնված, առավոտյան կես ժամ ուշացած ներկայացա աշխատանքի։ Առանձնասենյակից դռան մոտ սպասում էր տաբելավարը։ «Ինչ է պատահել»՝ անհանգստացա ես։ «Աշխատանքից ուշացողների ցուցակն եմ բերել, երբ ժամանակ կգտնեք ինձ ընդունել»։ «Հենց հիմա»։ «Ես կարգապահություն սիրող մարդ եմ, ինչու են անհարգելի պատճառով ուշանում»։ Առաջինը գրված էր անվտանգության գծով ինժիների ազգանունը։ «Սա հարգելի է, ամեն առավոտ գնում է երեխային համար կաթ առնելու»։ «Ես տեղյակ եմ, հանիր ցուցակից»։ «Հաջորդը»՝ «Հրշեց ծառայության պետն է»։ «Է, դրան էլ ցուցակից հանիր»։ «Քնոտ մարդ է, աշխատանքի ժամին վառած ծխախոտը ձերքին քնում է»։ «Ավելի լավ է տանը քնի, ոչ թե մի օր էլ ծխախոտից հրդեհ կառաջանա»։ «Հիմնարկս կվառի»։ «Հաջորդն ամենամեծ արտադրամասի պետն էր»։ «Դրա բացակայությունն էլ է հարգելի»։ «Արտադրամասը ղեկավարում հոգնած է, անհաջող էլ կին ունի, ամբողջ գիշեր մեր արտադրամասի խեղճ վարիչին լվացք է անել տալիս»։ «Հաջորդը ձեր տեղակալն է»։ «Հա, դա արդեն չի կարելի»։ «Գրեր հրամանի նախագից»։ «Պետք է խիստ պատժել, որ ուրիշներին տաս լինի»։ «Ես օրենք սիրող մարդ եմ, օրինազանցին չեմ ների, թեկուզ տեղակալս լինի»։ «Բայց նա առաջին անգամն է ուշանում»՝ կակազեց տաբելավարը։ «Ավելի վատ, եթե չպատժեմ, սովորություն կդառնա»։ «Չարիկը պետք է արմատախիլ անել, որ բերք չտա»։ «Հիվանդի հերը պետք է այն ժամանականից էլ, երբ ջրալի տանձ է ուզում, թե չէ հետո ուշ կլինի»։ Ռեկավարման ջիղ։ Պաշտոնազրկվելուց հետո ռիթմից ընկա և դարձա դանդաղաշարժ արարած։ «Դանդաղ կնում էի, դանդաղ զարթնում ու դանդաղ էլ ուտում»։ Շրջապատից անջատվելով կորցրել էի ղեկավարման ջիղս։ Լողանալիս լողարանի հայելին ինձնից ամաչում է և ծածկում է քրտնած երեսը։ «Բայց ինձ թվում է, թե հայելին գունավոր ակնոց է դրել և ակնոցի տակից ինձ է նայում»։ «Ես սև շորով ծածկում եմ հայելուն և հետո լողանում»։ Վախից աչկերս չէի օճարում։ Հանկարծ ջուրը կկտրվի եւ ես ախովախ կանեմ աղթամար օճարի մրմուռից։ Քաղաքում մոլորվում էի, չգիտեմ որ համարի փոխադրամիջոցն է գալիս մեր տան կողմը, քանի որ երկար տարիներ չէի օգտվել հասարակական տրանսպորտից եւ ետ էի վարժվել։ Միայն շուկայի գնում ու մի օր էլ շուկա գնալիս տրամվայում բարակ կրունկներով կոշիկ հակած մի գերկին կանգնել էր ոտնաթաթիս։ Մի քանի կանգար գնալուց հետո ես գշության փոխեցի ոտնատեղերս և տհաճ տիկինը մի քանի կանգար էլ գնաց մյուս ոտքս տրորելով։ Ես մոռացել էի ձերքերս և միայն նոր էի զգում, որ թևերս կարճ են։ Խանութից գնաց վերնաշապիկը ինձ վրա չեր նստում։ Թևերը հասնում էին ափերիս և կախվում ցած։ Ես ցալում կամ կտրում էի թևերը։ Բասկաթորից ընկնելուց հետո ձերքերս միշտ զբաղված էին, ինչ որ բանից միշտ բռնում էի, վախենում էի ընկնել, գնաց ժամանակ էլ մահճակալի գլխամասից էի բռնում։ Գիշերվա կեսին զարթնեցի, հորանջեցի և շրջվեցի մյուս կողմը, որ քնեմ, բայց քնուց չտարավ։ Հենց այդ ժամանակ էլ որ նորից գտա իմ ղեկավարման ջիղը։ Քներակներ, եթե դուք ինձ քուն չբերեք, ես ձեզ 3 անգամ նկատողություն կտամ եւ աշխատանքից կհեռացնեմ։ Սպառնացի ես եւ քներակներս պարտաճանաչ աշխատողների նման ինձ ենթարկվեցի եւ մուշ-մուշ քնեցի։ Սիրտիմ, դու աշխատասեր ես եւ խելացի։ Ոչ մի անգամ ինձ անհավատարիմ չես եղել։ Ցավ մի ունենա, սիրելիս աշխատիր, շոյեցի սիրտս, ինչպես քարտուղարուհուս էի շոյում, եւ սիրտս մոռացած իր ցավերը սկսեց բարեխիղճ աշխատել։ Ստամոքս, ես չգիտեի, որ դու այդքան անհասկացող ես, կերածս մարսիր շուտ, քանի հաստիկի կրճատման տակ չես ընկել։ Շատ եմ ես ինձ ծանրաբեռնում, բողոքեց Ստամոքսս։ Ես ընթաց տվեցի Ստամոքսիս բողոքին և չչարաշահեցի նրա տարողությունը։ Հիմա ամեն առավոտ մարմնի մասերի հետ խորհրդակցություն եմ անցկացնում։ Մեկին խրատում եմ, մյուսի վրա բարկանում, երրորդին շոյում և այսպես միաձայն ղեկավարում։ Չէ, ես ղեկավարման ջիղ ունեմ, իզուր էլ ինձ պաշտոնաթող արին, որ ինձ ղեկավարում եմ, հիմնարկել կարող եմ ղեկավարել։ Ես դեռ հույսս չեմ կորցրել։ Մի օր մի մեծ մարդ կկանչի ինձ, մի մեծ հիմնարկ կտա ու կասի. Ծատուր, գնա ղեկավարիր, դու ղեկավարման ճիղ ունես։